ساتھ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو پہلے شرک کرتے تھے، وہ تو کفر میں مبتلا تھے، کفر شرک کو چھوڑ کر وہ ایمان لائے، توحید کو مانا، نبی پر ایمان لائے، تو ان کے اندر پیغمبر کو بھی شمار کر لیا گیا، گو کہ پیغمبر کی ذات نے کبھی شرک نہیں کیا اور نہ وہ شرک کر سکتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ان کو بھی ملا دیا گیا تقریباً. اور دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عود کا لفظ جو ہے یہ دوبارہ پلٹ کر آنے پر بھی بولا جاتا ہے، اور عود کا لفظ مطلقاً سارا کے معنی میں ہوتا ہے، ہو جانا، جیسا کہ حتا آدا کل عرجون القدیم، آدا آدا کا معنی پلٹ کر کے نہیں، سارا کا معنی ہو گئی، چاند ہو گیا، بالکل خمیدہ ٹہنی کی طرح. تو یہ عود کا معنی یا تم ہو جاؤ ہمارے ساتھ ورنہ ہم نہیں برداشت کریں گے، یہ ہو جانے کا معنی ہے، پلٹ کر آنے کا معنی نہیں، کیونکہ عود کے دونوں معنی آتے ہیں، یہ معنی بھی استعمال ہوتا ہے یہاں. تو شعیب علیہ السلام نے کہا اولو کنہ کارہی، اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں اور بیزار ہوں تمہاری ملت سے، تمہارے دین اور مذہب سے، پھر بھی ہم تمہارے ساتھ شریک ہوں گے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تمہارے باطل خیالات، گندے عقیدے، شرک اور کفر والی رسموں کو ہم اختیار کریں؟ ہم تو ان سے نفرت کرتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں. تو اگرچہ ہم نفرت کریں پھر بھی ہم پلٹ کر آئیں گے ادھر، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا. ہم تو بیزار ہیں تمہارے کفریات سے، تمہارے شرکیات سے، تمہاری گندی رسموں سے، ہم کیسے تمہارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں؟ اولو کنا کارہین، ظاہر ہے کہ ایمان والا جو شخص بھی ہوگا وہ شرک کفر اور گندی رسم سے بیزار ہوگا. ابراہیم اننا بران منکم و مما تعبدون، ہم بیزار ہیں، متنفر ہیں تم سے اور تمہارے معبودان باطلا سے. بیزاری کا اعلان کرنا ایمان والے کے لیے کفر شرک اور ہر باطل دین سے بیزاری کا اعلان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، ایمان کی شرائط میں ہے. تبرات من الکفر و شرک، میں کفر شرک اور ہر باطل دین اور مذہب سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں اور میں ایمان کو قبول کرتا ہوں. تو نبی اور جو سچے مومن ہیں وہ کفر شرک و شرکیہ رسومات سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. تو شعیب علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا اولو کنا کارہین، اگرچہ ہم کفر اور شرک سے اور تمہارے باطل مذہب سے بیزار ہوں، متنفر ہوں، پھر بھی ہم اس کو قبول کریں گے، یہ بات ممکن نہیں. کیوں؟ قدف رہنا اللہ، پھر تو ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، علیہ باللہ، پھر تو خدا پر ہم نے افتراء کیا. شرک کرنا افتراء اللہ، گندا عقیدہ رکھنا یہ خدا پر افتراء باندھنا ہے کہ غلط چیز کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے، تو گویا کہ اللہ پر افتراء باندھ رہا ہے. باطل مذہب کو ماننا افتراء اللہ ہے، پھر تو ہم اللہ پر افتراء باندھنے والے ہوئے، بہتان باندھنے والے ہوئے، جھوٹ بولنے والے ہوئے. اگر تمہارے ہم مذہب میں، تمہارے دین میں ہم لوٹ جائیں، پھر تو ہم خدا پر مفتری بن جائیں گے، کیونکہ تمام باطل دین اور شرک اور کفر کی باتیں جو ہیں وہ افتراء علی اللہ، ولدیت کا عقیدہ اور یہ شرک کی کوئی بات بھی افتراء علی اللہ کے درمیان، کیونکہ خدا نے اس کو غلط کہا ہے اور باطل کہا ہے اور یہ اس کو ٹھیک سمجھ رہا ہے کہ یہ خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہے. تو پھر تو ہم نے بہتان باندھا اللہ پر جھوٹ، اگر ہم لوٹ جائیں تمہاری ملت میں، بعد اس کے کہ اللہ نے بچایا ہم کو، تو خدا نے بچایا ہے تمہارے باطل مذہب سے، باطل دین سے، باطل ملت سے، تو ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اختیار کر لیں؟ وما یکون لنا، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم تمہارے اس باطل دین میں لوٹ کر جائیں، الا یہ شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. اگر خدا تعالی ہی کسی کو رسوا کرنا چاہے، ذلیل کرنا چاہے، وہ توفیق سلب کر لیتا. اب توفیق ہی سلب کر دے، صلاحیت کو ہی مٹا دے خدا تعالی، پھر آدمی رسوا ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. یہ معنی ہے. خدا تو قادر مطلق ہے، وہ تو سلب کر سکتا ہے، ناراض ہو جائے. اس لیے تو ہر وقت دعا میں کہا گیا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے خداوند کریم، ہمارے دل کو ہر وقت دین پر ثابت قدم رکھ، کہیں ناراضگی کا شکار نہ ہو جائیں. اور ایسا نہ ہو کہ رسوائی کا شکار ہو جائیں، ہم کفر کی طرف چلے جائیں. اعوذ باللہ من الحور عباد القول، اس دعا کا بھی یہی مطلب ہے. اے خداوند کریم، میں ترقی کے بعد تنزل کی طرف جانے سے تیری ذات سے پناہ چاہتا ہوں. ایمان کے بعد کفر کی طرف چلا جائے، اطاعت کے بعد معصیت کی طرف چلا جائے، نیکی کے بعد بدی کی طرف چلا جائے، یہ حور عباد القول ہے. اور یہ ہے الا یشاء ربنا، مگر یہ کہ چاہے ہمارا پروردگار رسوا کر دے کسی کو اور ایمان کی دولت چھین لے اس سے. یہ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ رب، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر وسیع، وہ جانتا ہر ایک کی صلاحیت استعداد کو، باطنی امور کو، نیتوں کو، ارادوں کو، مخفی عزائم کو، سب چیزوں کو جانتا ہے. تو بہرحال یہ بات تو ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے دین میں آئیں. باقی اللہ تعالی کے نبی جو ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں خدا تعالی کی وحدانیت اور ایمان نہایت ہی راسخ ہوتا ہے، اور خدا کی ذات پر وہ کامل اعتماد رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، اور خدا کی عظمت ان کے دلوں میں بھری رہتی ہے ہر وقت. دیکھیے شعیب علیہ السلام کی تقریر، اللہ توکلنا، اللہ کی ذات پر ہی ہم بھروسہ رکھتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ خدا ہم کو رسوا نہیں کرے گا، ہماری ایمانوں کو سلب نہیں کرے گا، جبکہ اس نے ایمان کی توفیق بخشی ہے ہمارے ساتھیوں کو. خدا کی ذات پر ہی ہم بھروسہ رکھتے ہیں. سب ایمان والوں کو یہی تعلیم دی گئی ہے کہ کسی مادی چیز پر، خدا کے سوا کسی اور چیز پر بھروسہ نہ رکھو. سب چیزیں فانی ہیں، بے اختیار ہیں، اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے. ایمان والوں کی، حضور کے صحابہ کرام کی تعریف بھی اللہ نے انہی الفاظ سے فرمائی. بڑے سے بڑا خطرہ آیا تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کی ذات ہی ہمارے لیے کفایت کرنے والی. شعیب علیہ السلام نے بھی بڑے سرداروں کی دھمکیوں کے مقابلے میں صاف بات کی، اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسے کا ذکر کیا. ہود علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہی بات ملتی ہے، جب کافروں نے بڑی دھمکی دی اور زور مارا تو فرمایا کہ جو کچھ تم نے کرنا ہے کرو، میں تو رب کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم نے جو کچھ کرنا ہے میرے خلاف کر لو، میں خدا کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں، فوراً کر لو جو کچھ کرنا ہے، مہلت بھی نہ دو، مجھے ڈر نہیں ہے. شعیب علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں اللہ توکلنا. پھر مشرکوں کی اور خصوصاً ان بڑے لوگوں کی اس غلط کاروائی سے تنگ آ کر، لاچار ہو کر دعا کرتے ہیں، رب نفتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے پروردگار ہمارے درمیان اور ہماری اس قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، یہ تو ماننے کی نہیں، اور ایذا پہنچاتے ہیں، اور یہ ہم کو نکالنا چاہتے ہیں بستیوں سے، ملک سے، قتل کے درپے ہیں. اور ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے. انت خیر الفاتحین, تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا. یہی نبیوں نے کہا, آخر میں چل کر یہی کہا, فیصلہ کر دے ہمارے درمیان. پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے, سربرابردہ لوگ کافر, انہوں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا, اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہوگے. اپنے باپ دادے کا دین و مذہب چھوڑ دیا تو, اور تجارت میں بھی پابندیاں قبول کر لی, تم نقصان اٹھاؤ گے. مطلب تمہارا کچھ بھی کام بنے گا نہیں, دنیا میں نقصان ہی نقصان ہوگا, تجارت بھی خراب ہو جائے گی اور پرانے رسم و رواج بھی ختم ہو کر رہ جائیں گے, باپ دادے کا طور و طریقہ بھی بالکل ختم ہو جائے گا, نقصان اٹھاؤ گے. لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی موجود ہے قرآن میں کہ اگر ایک بشر اور انسان کی بات کو تم نے مانا, کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی ایک بات, اگر ہم مانیں گے تو ہم بیوقوف ہوں گے, بے عقل ہوں گے اور بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے. یہ انسان ہے ہمارے جیسا, یہ ہم کو کہتا ہے کہ یہ چھوڑ دو اور یہ پابندی اختیار کرو اور وہ بات کرو, یہ بات نہ کرو, ہم اس کی بات کو نہیں مانتے. فی ظلالم وسعر, بے وقوفی بے عقلی کے اندر اور گمراہی کے اندر پڑ جائیں گے اگر لوط علیہ السلام کی بات کو مانا. یہ کہہ رہے ہیں نقصان میں پڑ جاؤ گے اگر شعیب علیہ السلام کی بات کو مانا. ایمان قبول کیا, باپ دادے کی رواجات اور وہ تمام رسومات چھوٹ جائیں گے, وہی تو اچھی چیز ہے. وہ جو اب باپ دادے کے رسومات ہیں, یہ رسومات فاسدہ جتنے بھی ہوتے ہیں رگو ریشے کے اندر سرایت کیے ہوئے, کبھی لوگ چھوڑتے نہیں اس کو. آج بھی حالت یہی ہے, رسم و رواج کی باتیں نہیں چھوڑتے, باوجود اس کے کہ اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں, رسم و رواج نہیں چھوڑیں گے. یہ بسی رچی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, سمجھیں گے, اس کے خلاف چلنے کو باعث نقصان سمجھتے ہیں لوگ, سمجھیں کہ بس ہماری عزت نہیں رہے گی, ہماری ناک اونچی نہیں رہے گی, لوگ کیا کہیں گے, برادری والے کیا کہیں گے کہ یہ رسم نہ کی وہ رسم نہ کی, ان کا طور طریقہ نہ اختیار کیا. یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں اور آج مسلمانوں میں موجود ہیں, باوجود اس کے ادعائے ایمان کے باوجود بھی باطل رسومات موجود ہیں. ہر مرحلے میں دیکھ رہے ہیں, کافر تو باطل رسومات کے ہیں ہی پیروکار, لیکن ادعائے توحید پر اور دعوی ایمان کے بعد رسومات کو ترک نہ کرنا, یہ کتنی بری بات ہے اور غلط بات ہے. حضور نے یہی تو فرمایا لتتبعن سنن من کان قبلک شبرم بشبر ذران بذران, تم بھی تو پہلے لوگوں کے رسم و رواج کے اوپر چلو گے. اگر وہ ایک بالش چلیں تم بھی, اگر وہ ایک ہاتھ چلیں تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے, جو جو باتیں وہ کرتے تھے باطل پر تم بھی وہی باتیں کرو گے. تو بہرحال یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے سردار کافر لوگ یہ کہہ رہے ہیں اگر شعیب کی بات کو مان لیا تو نقصان اٹھاؤ گے تم. شعیب علیہ السلام نے دعا کی, قوم نے نہیں مانا, وہی جو ایمان لائے تھوڑے بہت لوگ, اکثریت مخالفوں کی رہی, ان کو مارنے اور ختم کرنے کے درپے ہو گئے. لولا رہ چکا لرجمنا کا, اے تیرا خاندان ہے اس کا ہم ذرا خیال کرتے ہیں ورنہ تجھے پتھروں سے مار مار کر سنگسار کر دیتے. سورہ ہود میں آ رہا ہے, مار مار کر پتھروں سے ایسی ذلت ناک سزا دیتے کہ یاد رکھتی دنیا. آئیے خاندان کا ذرا خیال کرتے ہیں, یہ تیرا خاندان بھی ہے پیچھے, یہ وہ ہمارا تعاقب کریں گے. اس قوم پر بھی وہ وقت آیا جو تمام نافرمانوں پر آیا کرتا ہے, خدا کا غضب اور قہر آ گیا, عذاب کا وقت آ گیا اس قوم پر بھی, یہ بھی نافرمانی میں انتہا کو پہنچ چکے تھے اور اب یہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم مار دیں گے ختم کر دیں گے. اور تشدد کرتے تھے، تشدد پر اتر آئے تھے، اگر واپس نہیں آؤ گے، ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوگے، ہم یہاں رہنے نہیں دیں گے تم نہ تمہارے پیروکاروں کو. خدا کا عذاب آیا، اور اس قوم پر جو عذاب آیا قرآن میں یا تو ایک بات کا ذکر ہے، تو ویسے تین طرح کا عذاب اس قوم پر آیا، مختلف جگہوں پر ذکر ہے تینوں صورتوں کا، ایک زلزلہ اور دوسرا اخذہم عذاب یوم الذلہ، اوپر سے سائبان کی شکل میں عذاب آیا تھا، اور تیسری چیخ، بڑی خوفناک آواز جو اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے نے دی تھی، جس کے ساتھ دہشت کے مارے انسان کے جگر پھٹ جاتے ہیں، دل پھٹ جاتے ہیں. یہ تینوں قسم کی سزائیں ان کو ملی. یہ بڑے بڑی ڈھینگے مارتے تھے، اس کے بدلے میں چیخ بھی آئی. سمجھے؟ یہ بلندی اور تفوق کا ادعا کرتے تھے، تو خدا تعالی نے صاحبان کی شکل میں ہوا ایسا کہ سخت گرمی اور تپش آئی، اور پھر تپش برداشت نہیں ہو سکتی تھی. تہ خانوں میں جاتے تھے کہ وہاں چل کر کوئی سکون پکڑے، وہاں بھی سکون نہیں. باہر نکلتے ہیں تو بہت گرمی، بے انتہا، اور پھر کسی جگہ سکون نہیں تھا، اور بہت پریشانی تھی. تو ایسا ہوا کہ ایک کالا دھواں سا اٹھا، کالا دھواں، دخان، آتشین دخان تھا. تو وہ جنگل کے اوپر نظر آتا تھا، تو بھاگے جنگل کی طرف، یا بادل آیا ہے کچھ، اس میں ابر ہوگا، بارش ہوگی، کچھ ہم کو ٹھنڈک محسوس ہوگی. تو ایک جگہ پر وہ چھا گیا، کچھ بظاہر کچھ ٹھنڈک سی محسوس ہونے لگی، دوڑ دوڑ کر اس بادل کے نیچے اکٹھے ہونے لگے. یہ اخذہم عذاب یوم الذلہ، کہ یوم الذلہ صاحبان کے دن کی عذاب نے ان کو پکڑا تھا، یہی صاحبان تھا. جب بادل کے نیچے جمع ہونے لگے، وہ تو آتشین بادل تھا، اس میں سے آگ برسی تھی اوپر، ایسی بے جلسا کر کے رکھ دیا اس نے. اور ادھر زمین سے زلزلہ آیا، یہ زمین پر مغرورانہ طور پر چلتے تھے، اور ادھر سے چیخ بھی ماری گئی، ایسی خوفناک چیخ کہ بالکل تباہ اور برباد ہو کر رہ گئے سارے، کوئی متنفس بھی ان میں زندہ نہ رہا. پس پکڑا ان کو زلزلے نے، پس بہو ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ گرنے والے، کیوں ٹک نہیں سکتے، قدم تو گرتا ہے آدمی، ایسا سینہ نیچے جمانے کی کوشش کرتا ہے. سمجھے؟ لیکن وہاں بھی پناہ نہ ملی، ہلاک ہو کر رہ گئے. ادھر چیخ بھی آئی، ادھر آتشین ابر بھی اوپر چھایا. جب آتشین ابر چھایا ہوا تھا، تو ایک شخص نے ان کو کہا بھی تھا کہ شعیب علیہ السلام کی انکار نہ کرو اے لوگوں، یہ ابر خیر کا نہیں معلوم ہوتا. یا قوم ان شعیب مرسل فضرو ان کم شمیر عمر بن شدادی، اے لوگو یہ شعیب رسول ہی ہیں خدا کے، چھوڑ دو یہ شمیر اور عمر بن شداد جن کی تم پرستشیں کرتے ہو، جن کو تم نے ٹھاکر بنایا ہوا ہے. انی یرا غیمن یا قوم قد تدعت تدعو بصوب نلا حنانۃ الوادی، مجھے یہ بادل نظر آ رہا ہے، یہ خطرناک اور خوفناک بات ہی مجھے نظر آ رہی ہے، ایسا نظر آ رہا ہے. لن یرافی ذخا غدن الر رقیم یمشی بین انجادی، بندہ کوئی نہیں رہے گا، ایسے ہی ہے کتے ہی کہیں وادی کے درمیان چلتے ہوں تو چلتے ہوں، ایسا خوفناک مجھے معلوم ہو رہا ہے. شعیب علیہ السلام کی تکذیب نہ کرو، چھوڑ دو. ایک شخص نے یہ بات بھی کہی تھی، لیکن مانا نہیں ہے لوگوں نے. اللہ نے فرمایا الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، وہ ایسے نابود ہوئے صفحہ ہستی سے نیست ہوئے کعلم یغنو فیہا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کہیں بسے ہی نہیں یہاں. غنیہ بالمکان اقام بھی، غنیہ کا معنی بے پرواہ ہونا، مستغنی ہونا بھی ہوتا ہے اور ٹھہرنا بھی ہوتا ہے. کعلم یغنو گویا کہ بسے ہی نہیں وہاں، ایسے اجڑے کہ گویا ایسا معلوم ہوتا تھا یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی انسان ہی نہیں تھا. اس طرح خدا نے ان کو ہلاک اور تباہ نابود کر دیا. فرمایا جو لوگ بڑے بڑے دعوے سے کہتے ہیں اگر شعیب کی بات کو مانو گے نقصان اٹھاؤ گے، فرمایا جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جٹھلایا وہی نقصان میں پڑے. الذین کذبوا شعیبا کانوا ہم الخاسرین، دنیا میں بھی خسارہ ہوا، ذلت ناک ہلاکت ہوئی، اور آگے تو ابدی تباہی اور بربادی کا سامان ہے جس کی طرف چلے گئے ہوں. قوم کے ہلاک اور تباہ ہونے کے بعد شعیب علیہ السلام پلٹے اور اس طرح خطاب کرتے ہوئے یا قوم، یہ تأسف افسوس کے اظہار کے لیے حسرت کے. اے قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تو رب کے پیغام سارے ہی پہنچا دیے تھے تم، ایک ایک پیغام خدا کا میں نے تم تک پہنچایا، اور میں نے خیرخائی کی تمہارے حق میں، خیرخائی کا حق ادا کیا، لیکن تم نے کوئی بات نہیں مانی. تو پھر فرماتے ہیں فقہ فاسا، اب میں ایسے لوگوں پر کیا افسوس کروں کہ جنہوں نے خیرخواہ کی کوئی بات نہیں مانی، رب کا کوئی پیغام نہیں سنا، اور بل انتہا لقمہ اجل بنے، ذلت ناک طریقے پر ہلاک ہوئے. ایسے کافروں پر میں کیا افسوس کروں. یہاں سے ایک اور دستور بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ مانس ضدی اور ایسے کافر ہوں ان کی تباہی پر افسوس نہیں کرنا چاہیے. فکیف آسا علی قوم کافری، یہ قابل افسوس نہیں، یہ اسی لائق تھے کہ ان کا یہی حشر ہوتا. جو نافرمان معاند ہوں، سزا کا شکار ہوں، تو قابل افسوس نہیں ہے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، جن ظالم تھے ان کی جڑ کاٹی گئی. والحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے. یہ افسوس کرنے کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کے لائق ہی نہیں ہے، یہ اسی قابل تھے کہ انہوں نے کوئی بات بھی نہیں مانی. تو نتیجہ تو یہی ہونا تھا. تو کیسے افسوس کروں میں ان لوگوں پر جو کفر کرنے والے تھے اور ڈٹائی میں پڑے ہوئے تھے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم یزرعون ثم بدلنا مکان السیئات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وما ارسلنا فی قرية، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، مگر یہ کہ ہم نے پکڑا وہاں کے رہنے والوں کو ساتھ بدحالی اور تکلیف کے، تاکہ یہ لوگ عاجزی کریں اور گڑ گڑائیں. پھر ہم نے تبدیل کر دیا برائی کی جگہ پر بھلائی کو، یہاں تک کہ وہ لوگ بڑھ گئے اور انہوں نے کہا تحقیق پہنچی ہے ہمارے باپ دادوں کو تکلیف اور بدحالی اور خوشی. پس پکڑا ہم نے ان کو اچانک اور وہ بے خبر تھے. تبلیغ رسالت کے سلسلے میں اللہ تعالی نے یہاں تک پانچ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے ان جلیل القدر عظیم الشان رسولوں نے اور نبیوں نے کس طرح اپنی اپنی قوموں کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا اور کس طرح انہوں نے تبلیغ کی اور پھر قوم نے کیا جواب دیا اور قوم نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گرفت آئی اور خدا نے ان قوموں کو جس جس سزا کے اندر مبتلا کیا وہ اللہ نے بیان فرمائی اور عبرت دلائی دوسرے لوگوں کو۔ تو یہ پانچ نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک تو مختلف قوموں کی ذہنیت کو بیان فرمایا ہے اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ کا دستور کیا رہا ہے۔ صرف یہ پانچ قومیں ہی نہیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول دوسری اقوام میں آئے، اور اللہ کا جو دستور تھا ان لوگوں کے ساتھ اقوام کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، اور ان قوموں کی ناکامی کے اسباب بیان فرمائے کہ وہ کیوں ناکام ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی سنت کیا تھی اور ان قوموں کی ذہنیت کیا تھی۔ یہ فلسفہ ذہنیت اقوام اور سنت اللہ کو بیان کیا گیا ہے ان دو آیتوں میں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے اصول بیان فرمائے ہیں، اور پھر سلسلہ پہلے کے ساتھ مربوط ہو جائے گا۔ پہلے پانچ انبیاء علیہ السلام کا تفصیلی ذکر، اور اس کے بعد پھر آگے ملت ابراہیمیہ کے بڑے عظیم شان رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، اور پھر ان کے مد مقابل اللہ تعالیٰ کے نافرمان مجرم اور جبار فرعون حامان وغیرہ کا ذکر فرمایا ہے، بڑی تفصیلات ہیں اس کے اندر اور بڑے اصول بتلائے ہیں، اور آخر میں چل کر آگے پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا۔ تو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف اقوام کی ذہنیت کو بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا دستور کیا رہا ہے ان کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول انعام اور سزا کے بارے میں یہ یکساں رہا، اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ انعام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن لوگوں کو ملتے ہیں اس کی بھی بنیاد ہوتی ہے، اور سزا جن کو ملتی ہے اس کی بھی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ سنت اللہ جاری ہے ہمیشہ سے، اور صرف ان پانچ نبیوں کا ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نبی اور رسول آئے اور لوگوں نے اسی طرح انکار کیا، اور اللہ کی سنت ان کے بارے میں کیسا کام کرتی رہی اس کا بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی۔ قریہ بستی کو کہتے ہیں، قراض کی جمع ہوتی ہے، بستی سے مراد شہر بھی ہوتا ہے اور دیہات کی بستی بھی ہوتی ہے۔ یہاں بستی سے مراد صرف چھوٹا گاؤں ہی نہیں بلکہ بڑے شہر بھی مراد ہو ہیں اس سے، ان پر بھی بستی کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ مصر کے بڑے شہر پر بھی بستی کا اطلاق کیا گیا، والقریہ التی کنا فیہا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کے سامنے کہا تھا کہ اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں آتا تو اس بستی سے آپ دریافت کر لیں جس بستی کے اندر ہم اترے تھے۔ تو مکے پر بھی بستی کا اور قریے کا اطلاق ہوا ہے، طائف پر بھی، حالانکہ یہ بڑے شہر تھے۔ تو بستی سے مراد آبادی ہے، تو اس میں بڑے شہر بھی آتے ہیں اور چھوٹی بستیاں بھی آتی ہیں، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی نبی۔ مگر یہ کہ ہمارا دستور یہ رہا ہے الا خزنا لا وہاں اس بستی کے رہنے والوں کو ہم نے دو طریقے پر آزمایا ہے یہ ہمارا دستور قدیم سے رہا ہے جو نبی بھی جس بستی اور شہر میں آیا مبعوث ہوا خدا کا پیغام سنایا تبلیغ کی تو وہاں کے رہنے والے لوگوں کو ہم نے دو طریقے پر آزمایا وہ دو طریقے سنت اللہ کے اندر عام ہیں نبلوکم بالخیر و شر فتنہ یہ خیر اور شر دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتا ہے اور کبھی تو تکلیف پہنچا کر اللہ تعالیٰ آزمائش دیتا ہے انسانوں کو اور کبھی راحت دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے سنت اللہ میں یہ دونوں باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دونوں طریقوں سے ہم نے آزمایا ان بستی والوں کو جہاں بھی رسول ہم نے بھیجے پہلے اخذنا علی بالباساء والضراء وہاں کے رہنے والے لوگوں کو ہم نے پکڑا اخذنا پکڑا گرفت کی بالباساء بدحالی کے ساتھ سختی کے ساتھ و ذرائے اور تکلیف کے ساتھ بدحالی اور تکلیف کا دور ڈال دیا ان پر اور مقصد یہ تھا لعلہم یذرعون تاکہ وہ لوگ گڑ گڑائیں اور عاجزی کریں تکلیف جب آتی ہے تو اکثر و بیشتر انسان خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا یہی بات تھی تکلیف ہم نے ڈال دی باسا سختی اور بدحالی اور ذرہ تکلیف یہ باسا بوس یہ بیرونی تکلیف قحط ڈال دیا رزق میں تنگی کر دی بدمنی پیدا کر دی کوئی طوفان ڈال دیا کوئی سیلاب بارش سے کی کثرت کر دی کوئی گرمی کا دور زیادہ پیدا کر دیا کوئی اور زلزلہ طوفان ڈال دیا یہ سب باسا کے اندر بیرونی بدحالی باہر سے جو آتی ہے قحط پڑ گیا رزق کی تنگی آ گئی اور ذرہ جسمانی تکلیف اندر اللہ نے مصیبت میں ڈال دیا جسم کے اندر کوئی نہ کوئی تکلیف اور آفت بیماری ڈال دی تو یہ تکلیف بیرونی بھی ہوتی ہے اور اندرونی بھی ہوتی ہے اندر انسان کو خوف میں خدا تعالی ڈال دے مثلا ہر وقت ہی آدمی خوف کے اندر ہے یا جسم کے اندر کوئی ایسی تکلیف لائق کر دے افوڑے نکل آئیں کوئی اور ایسی بیماری ہے ہر وقت پریشانی میں مبتلا امراض اور اوجاع انسان کو ہر وقت تکلیف میں ڈالتے ہیں درد اور دکھ جو ہوتے ہیں ذہنی پریشانی بھی اس کے اندر آ سکتی ہے خدا تعالیٰ ذہنی پریشانی میں مبتلا کر دے کسی کو یا جسم کے اندر کوئی ایسی بیماری لاحق کر دے جس سے ہر وقت آدمی دکھ پائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دونوں طریقوں سے ہم نے آزمایا یہ پہلا طریقہ ہے بیرونی تکلیف سختی ڈال کر اور جسمانی تکلیف کے ساتھ جسم کو تکلیف میں ڈال کر ہم نے آزمائش کی کہ یہ کیا کرتے ہیں مقصد تو یہ ہے کہ گڑ گڑائیں اور عاجزی کریں جب تکلیف آتی ہے تو آدمی کو تنبیہ ہوتی ہے یہ تنبیہات اللہ تعالیٰ بھیجتا رہتا ہے کبھی بیرونی طریقے پر کبھی اندرونی طریقے پر ہر وقت یہ جھنجھوڑتی رہتی ہیں یہ چیزیں انسانوں کہ انسان برائی سے باز آ جائے بچ جائے کفر شرک اور معاصی سے یہ تنبیہات ہوتی ہیں یہ تمام زلزلے طوفان آندیاں یعنی یہ امراض و اوجاع اور مصائب جسمانی اور بیرونی، قید ساری اور تنگی، یہ رزق کی تنگی اور خسارے وغیرہ، یہ تمام تنبیہات ہیں انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے. کیوں؟ لعلہم یذرعون، تاکہ یہ انسان عاجزی کریں اور گڑ گڑائیں، اپنے مقام کو سمجھیں اور برائی کو چھوڑیں، خدا کے سامنے گڑ گڑائیں اور عاجزی کریں. یہ عاجزی اللہ تعالی کو پسند ہے اور انسان کے لیے یہ عاجزی ہی درکار ہے، یہ خشوع ہی انسان کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے کہ انسان عاجزی کرے ہمیشہ. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن لوگ جو ہوتے ہیں، ایمان والے، وہ ان تنبیہات سے خبردار ہو کر خدا کی طرف صحیح رجوع رکھتے ہیں. جس قسم کی آزمائش آئے، صحیح حدیث میں آتا ہے عجبن للامر المومن، مومن کی حالت بڑی عجیب ہے، کہ ان اصابہ ذرا فصبر فکان خیر لہ، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتی ہے بات. وَإِنْ أَصَابَهُ سَرَّاءٌ فَشَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ، اگر راحت اور آرام کہیں نصیب ہوتا ہے تو عزت ملتی ہے، ترقی نصیب ہوتی ہے، صحت و عافیت حاصل ہوتی ہے، مال و دولت کی فراوانی حاصل ہوتی ہے، تو وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ حالت بھی اس کے لیے بہتر ہوتی ہے. اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ ایمان تو یہ دو چیزوں کے اندر ہی بند ہے، نصف حصہ صبر کا اور نصف حصہ شکر کا ہے، تو مومن تو یہ دونوں وقتوں میں کامیاب رہتا ہے، لیکن منافق کی حالت اس کے خلاف ہوتی ہے. اور یہ بھی فرمایا لا یزال البلاء بالمومن، مومن کے ساتھ آزمائش اور ابتلاء ہر وقت ہی رہتی ہے، خالی نہیں رہتا ہے ابتلاء اور آزمائش سے مومن، حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف نکل جاتا. کیونکہ آزمائش ہر وقت رہتی ہے تو وہ دونوں حالتوں میں صحیح رہتا ہے، مستقیم رہتا ہے، سختی کی حالت میں وہ صبر کرتا ہے اور راحت کی حالت میں شکر ادا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے دنیا سے. لیکن منافق انسان جو ہے وہ دونوں حالتوں میں ناکام ہوتا ہے، جب تکلیف آتی ہے تو شکوا کرتا ہے خدا کا، اور جب راحت آتی ہے تو تکبر اور اکڑ میں مبتلا ہوتا ہے، دونوں حالتوں میں ناکام ہوتا ہے. فرمایا اس کا شعور صحیح نہیں ہوتا. منافق آدمی کی مثال گدے کی ہے، گدے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ مالک نے کیوں باندھ رکھا ہے اس کو اور کیوں کھول لیا ہے، گدے کو کچھ سمجھ نہیں ہے کہ مالک نے کیوں باندھا ہے اور کیوں کھول لیا ہے، یہی حالت منافق کی ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جس بستی میں، جس شہر میں، جس آبادی میں ہم نے کوئی نبی بھیجا، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو سختی اور تکلیف کے اندر مبتلا کیا، پکڑا ان کو بیرونی اور یا اندرونی، تاکہ یہ لوگ گڑ گڑائیں اور عاجزی اختیار کریں. پھر ہم نے کیا کیا؟ اب دوسرا طریقہ ہے آزمائش، بدلنا مکان سیاح، برائی کی جگہ پر ہم نے بھلائی کو رکھ دیا، تکلیف کی جگہ پر راحت کو رکھ دیا، بیماری کی جگہ صحت کو رکھ دیا، اور مال و دولت کی کثرت و فراوانی کو رکھ دیا، آسودگی کو رکھ دیا ہم نے، بجائے تنگی کے آسودگی ڈال دی، یہاں تک کہ اس آسودگی میں وہ لوگ بڑھے. افو افا، افو کا معنی مٹنا بھی ہوتا ہے، مٹانا اور بڑھنا، آگے پھلنا پھولنا بڑھنا، بڑھ گئے آگے، پھل پھول گئے اچھے طریقے سے، اور پھر انہوں نے یہ فلسفہ ذہنیت اقوام بھی ہے، کہنے لگے کر مسا آبا نظرا و سرا، ہمارے آبا و اجداد کو بھی یہ تکلیفیں اور یہ راحتیں آتی رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ دور ایسے ہی چلتے رہتے ہیں، کبھی راحت ہوتی ہے کبھی تکلیف ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے کسی بات کو نہ سمجھا، یہ تو چکر ہی ہے زمانے کا چلتا رہتا، کبھی تکلیف آ جاتی ہے کبھی راحت ہوتی ہے، کبھی امن ہوتا ہے کبھی خوف ہوتا ہے، کبھی صحت ہوتی ہے کبھی مرض ہوتا ہے، کبھی ترقی ہوتی ہے کبھی تنزل ہوتا ہے، یہ تو چکر ایسا ہی چلتا ہے، تنبیہ جو تھی وہ حاصل نہ کی انہوں نے، اور یہ فلسفہ انہوں نے نکالا، یہ تکلیفیں پہلے بھی آتی رہی ہیں کوئی نئی تو نہیں ہے، باپ دادے بھی ہمارے ایسی تکلیفوں میں مبتلا رہے، یہ ہے انسان کی ناکامی کے اسباب۔ جب لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی کی جانب سے یہ دونوں طریقوں پر لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، بیماری اور قہر ڈال کر، مختلف قسم کی تکلیفیں پہنچا کر، اور کبھی جسمانی امراض میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ لوگ تکذیب سے باز آ جائیں، یہ چیزیں سب تازیانے ہوتے ہیں انسانوں کے لیے کہ وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائیں، اگر وہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں گے اور جھکیں گے اور ان تنبیہات کا اصل قبول کریں گے تو وہ تو صحیح چیز ہے، وہ تو اصلی مقصد کو پا لیں گے، اگر ان تنبیہات کا اثر قبول نہ کیا اور تو پھر فرمایا ہم سختیوں اور تکلیفوں کو ہٹا کر اس کی جگہ پر عیش فراخی خوشحالی اور آسودگی کو رکھ دیتے ہیں، جب یہ آسودگی رکھی جاتی ہے تو یہاں پر بھی انسانوں کی دو قسمیں بنتی ہیں، جو شریف انسان ہوتے ہیں وہ تو احسان کو مانتے ہیں جیسا کہ مومن کی شان ہے، وہ احسان کو مان کر شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو نا حق شناس ہوتے ہیں ان کی حالت اس کے خلاف ہوتی ہے، وہ عیش و آرام کے اندر صحت، مال و اولاد کی کثرت، حکومت، جاہ، اقتدار ساری چیزوں کے اندر رہتے ہوئے وہ تکبر اور غرور میں مبتلا ہوتے ہیں اور غفلت میں پڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ خدا کی یاد کو اور دین اور عاقبت کو فراموش کر دیتے ہیں، اور پھر ایسے فلسفے گھڑتے رہتے ہیں، یہ تکلیفیں تو آتی رہتی ہیں، پہلے بھی آئی ہمارے آبا و اجداد پر اور آج بھی آ رہی ہے، جب یہ حالت ہوتی ہے تو پھر اللہ کی جانب سے گرفت آتی ہے سخت قسم کی، پھر اللہ تعالی صحیح اصلی عذاب کے اندر مبتلا کرتا۔ یہ تکلیفوں پر اگر انسان کو تنبیہ ہو جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، بندے کو دنیا میں گناہ کی سزا پہنچتی رہے تو امید ہے کہ توبہ کرے، اور جب گناہ راست آ گیا تو یہ اللہ کا بھلاوا ہے، پھر ڈر ہے ہلاکت کا جیسے کسی نے زہر کھایا۔ فرماتے ہیں زہر اگر کوئی کھاتا ہے تو اگر اگل دے تو امید ہے، اور اگر پچ گیا تو پھر کام آخر ہوا، زہر اگر پچ جائے اندر الٹی کے ذریعے، کہہ کے ذریعے باہر نہ اگلا جا سکے، اندر رچ جائے تو سمجھو کہ آدمی ہلاک ہو گیا، ایسے ہی ہے تنبیہ اگر ہوئی ہے انسان کو، اگر اسے سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، تھوڑی سی سزا ملی بچ گیا، توبہ کر لی، رجوع کر لیا، خدا کی طرف گڑ گڑایا عاجزی کی تو بچ جائے گا، اور اگر گناہ پچ گیا ہے انسان کو، جیسا زہر جو ہے اندر جا کر وہ پچ جائے، وہ باہر نہ نکلے تو بس کام اس کا ختم ہو جائے گا، ایسی مثال ہے۔ تو پھر جس وقت انسان مغرور ہو جاتے ہیں اور وہ ناشکر گزاری کی حالت میں مبتلا ہوتے ہیں۔